حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ بال اکھیڑنے والی، بتکلف دانتوں کو کشادہ کرنے والی اور رنگ بھروانے والی عورتوں پر لعنت کرتے تھے جو اللہ عز و جل کی پیدا کردہ صورت میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 5110۔